radio.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 9, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 tysięcy podpisów pod petycją do rządu i prezydenta o przeprowadzenie zmian w sądach. Arabski imigrant bez pozwolenia na pobyt w Niemczech to sprawca ataku w Hamburgu. Fala upałów zbliża się do Polski, będzie nawet 35 stopni w cieniu. 21 tysięcy podpisów zebrali do tej pory zwolennicy reform w wymiarze sprawiedliwości. Chcą zebrać milion. Komitet Społeczny Żądamy Reform Sądów tworzą m.in. byli działacze opozycji antykomunistycznej. Jeden z nich, Adam Borowski, tłumaczy, dlaczego zmiany są potrzebne. Bo jest to jedyna instytucja polskiego państwa, która przeszła suchą nogą od komunizmu do III RP, która w żadnym momencie naszej historii nie została zreformowana ani strukturalnie, ani personalnie. A apel o reformę sądów został wysłany do prezydenta, premier, ministra sprawiedliwości, posłów i senatorów. Za miesiąc jedna z komisji Parlamentu Europejskiego będzie dyskutować o sytuacji w Polsce. Chodzi o Komisję Swobód Obywatelskich. Na jej posiedzenie zaproszony został wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wiceprzewodniczący ma poinformować europosłów, na jakim etapie jest prowadzona przeciwko Polsce procedura kontroli praworządności i przedstawić ocenę planowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dyskusja jest potrzebna. Komentuje europoseł Michał Boni z Platformy Obywatelskiej. Sprawy dotyczące sądownictwa i jego niezawisłości są na tyle ważne i tak zresztą bulwersują większość posłów, że na pewno będzie to przedmiotem dyskusji. Decyzję o zorganizowaniu debaty na posiedzeniu parlamentarnej komisji skomentował też europoseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym, żeby to była debata merytoryczna, a nie tendencyjna, choć tego pierwszego rozwiązania specjalnie się nie spodziewam. Wiele wskazuje na to, że dyskusja na komisji parlamentarnej to przygotowanie do rezolucji o Polsce całego Europarlamentu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamachowiec, który wczoraj w supermarkecie w Hamburgu zabił jedną osobę i ranił pięć, był arabskim imigrantem bez pozwolenia na pobyt w Niemczech. Jak twierdzi Bild Zeitung, 26-letni mężczyzna był uznany przez policję za niebezpiecznego islamistę, był pod obserwacją niemieckich służb, mieszkał w jednym z obozów przejściowych. Urodził się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do Niemiec wjechał przez Norwegię, Szwecję i Hiszpanię. Takie informacje podał Bild. Mimo że był uznany za niebezpiecznego islamistę, nie mógł zostać odesłany do kraju, bo nie miał paszportu. Wczoraj po południu, przypomnijmy, mężczyzna wszedł do sklepu uzbrojony w długi nóż kuchenny, zabił 50-letniego mężczyznę, ranił 6 osób. Według świadków napastnik podczas ataku wznosił okrzyki Allah Akbar. W serwisie Trójki teraz o upałach, które zaczną się już jutro. Po najzimniejszym od kilkunastu lat lipcu teraz termometry mają pokazywać ponad 30 stopni lokalnie, w cieniu nawet 35. Wraz z falą gorąca przyjdą też burze. Zwrotnikowe powietrze napłynie z południowego zachodu, także już w niedzielę na południu Polski słupki rtęci pokażą 32 stopnie. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska ostrzega w tym dniu przed burzami. W zachodniopomorskim, na wybrzeżu ziemi lubuskiej w Wielkopolsce, a wieczorem nawet na ziemi łódzkiej, mogą pojawiać się również w tym upalnym powietrzu burze. Gdzie lokalnie może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy. Może być też grad i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najgorętszy będzie w przyszły wtorek, również na południu. Tu słupki rtęci wskażą 35 stopni. Maria Waliniowska informuje, że druga połowa tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. To ochłodzenie będzie w środę i w czwartek, żeby znów w piątek od południowego zachodu weszły kolejna strefa upałów i znów do 30 stopni przyszły piątek na zachodzie i południu kraju. Koniec przyszłego tygodnia, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, także gorący, z 30 stopniami w cieniu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 10:00. Teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Słukowska, która jest we Wrocławiu. A tu wrocławscy kibice piłki nożnej mieli wczoraj powody do świętowania. Śląsk u siebie pokonał Lechię Gdańsk 3-2 w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy i uciekł z ostatniego miejsca w tabeli. Dwie bramki dla wrocławskiej drużyny zdobył Piotr Celeban. No udało się, dawno nie strzeliłem akurat dwóch bramek, ostatni raz w Rumunii. Bohater to jest cały zespół. Pierwsza połówka w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Stwarzaliśmy sytuację 2-0. W drugiej, można powiedzieć, mieliśmy kryzys 15 minut pierwsze. No ale końcówka należała do nas, więc jest z czego się cieszę, ponieważ pierwszy mecz u siebie. Bardzo dużo kibiców, super atmosfera. W pierwszym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Brugbet Termaliką Niesiecza 1-1. To pierwsze stracone punkty Zagłębia w sezonie i pierwsze zdobyte przez Termalikę. Już dziś w Krakowie startuje Tour de Polonii. Naszą największą gwiazdą wyścigu będzie Rafał Majka, który podobnie jak polscy kibice liczy na dobry występ. Nasz kolarz podkreśla jednak, że jeszcze nie do końca doszedł do siebie po upadku podczas Tour de France i ma nadzieję na brak przygód na krajowych trasach. Żebym tylko miał szczęście, bo co będzie, to będzie i nie mogę też od siebie wymagać, że ja od razu wygram Tour de Pologne. Wróciłem po kontuzji, jeszcze się rany dobrze nie zagoiły, a tak naprawdę ja trenowałem z bólem. Oprócz Majki najbardziej znanym nazwiskiem na trasie będzie Peter Sagan. Bez medalu wczoraj podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie nasi pływacy, polska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła 7. miejsce w finale, wygrali Brytyjczycy. Czworo Polaków rywalizowało w półfinałach, do dzisiejszego finału na 50 metrów kraulem zakwalifikował się tylko Paweł Juraszek. Polacy zdobyli na razie tylko jeden medal w Budapeszcie. Znacznie więcej medali wywalczyli nasi reprezentanci podczas The World Games. Wróćmy zatem do rywalizacji we Wrocławiu. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. Wszystkie trzy kolory medali zdobyli wczoraj podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich nasi reprezentanci w jiu-jitsu. Złoto wywalczył Jędrzej Loska, który w walce o pierwsze miejsce pokonał Kolumbijczyka Ortiza. Walkę finałową przegrał Maciej Polok, co oznacza, że musiał zadowolić się srebrem. Podkreślał jednak, że to duży sukces, o którym zadecydowało jego doświadczenie. Walczę z młodymi tutaj zawodnikami, przeważnie ja mam 37, oni mają po 20. Także ja muszę z doświadczeniem nadrabiać, nie wiem, braki w szybkości. Czworo Polaków w jiu-jitsu walczyło wczoraj o medale brązowe. Jako jedyny swoją walkę wygrał Maciej Kozak. Do strefy medalowej nie dostały się nasze drużyny w piłce ręcznej plażowej. Polki przegrały z Hiszpankami, a Polacy z Brazylijczykami. Dziś panie zagrają o 5. miejsce z Australijkami, a panowie o 7. z Egipcjanami. Na ćwierćfinale zakończyła się przygoda Polaków w sportach bilardowych, czyli snukerzysty Kacpra Filipiaka oraz naszych pól bilardzistów Oliwii Czupryńskiej i Mieszka Fortuńskiego. Dziś we Wrocławiu czas na zawody, na które wszyscy czekamy. O medale na Stadionie Olimpijskim w turnieju par będzie walczyć nasza reprezentacja żużlowców na czele z Maciejem Janowskim. Kapitan wie, że jesteśmy faworytami, ale zawody same się nie wygrają. Formuła, która jest przedstawiona w tych zawodach, też zmniejsza szanse polskiej reprezentacji, ale my jesteśmy gotowi na rywalizację i wydaje mi się, że ta trójka, która została wytypowana do jazdy, jest w dobrej formie i na pewno będziemy walczyć. Początek rywalizacji żużlowców o 19:00. Oprócz tego we Wrocławiu dziś m.in. Muay Thai, kajak polo i przeciąganie liny. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Krótko o pogodzie. Raz jeszcze dzisiaj bez upałów od 21 do 26 stopni. Dużo słońca. Na zachodzie i na północy w ciągu dnia zaczną się zbierać chmury i lokalnie tam popada deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Mediamarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym Samsungiem Galaxy J5 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Ciociu, owocem racz obdzielić tabun bratanków i siostrzenic. A choć cioć innych mają krocie, uwielbiać będą jedną ciocię. Bo na ryneczku Lidla wszystko takie pyszne i świeże. A teraz banany aż 29% taniej, tylko 2,79 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie jedynie 9,99 za aż pół kilograma. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi są wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, Nowoczesna. Dzień dobry. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witam. Oraz minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w telewizyjnym wywiadzie mówił o poważnym błędzie prezydenta, jakim były weta do ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, ale równie mocno o tym, żeby patrzeć do przodu i że zmiany w sądach będą głębokie, a nie częściowe. Panie ministrze, czy rzeczywiście zmiany w ustawach, które zaproponuje i przedstawi Sejmowi prezydent, będą głębokie? Pan prezydent jest na etapie konsultacji, na etapie prac związanych ze zmianą do ustawy o Sądzie Najwyższym i jeżeli chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak jak pan prezydent zapowiedział w swoim orędziu, w wystąpieniu, w ciągu 2 miesięcy zostaną przedłożone projekty, które będą obejmowały dalszy etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent jest zgodny, jeżeli chodzi o pogląd opinii publicznej, pogląd większości Polaków i także pogląd, który jest wyrażany przez Prawo i Sprawiedliwość, że taka reforma jest niezbędna. Elementy... Pytam o głębokość i zakres w stosunku do zawetowanych ustaw. Czy to będą zmiany duże, poważne w stosunku do tego, co było? Elementy tej reformy związane z polepszeniem sytuacji, jeżeli chodzi o kwestie chociażby losowego przydziału spraw, co jest bardzo istotne, równomiernego obciążenia sędziów pracą. One są zawarte w podpisanej przez pana prezydenta ustawie Prawo ustroju sądów powszechnych i ta ustawa będzie wchodzić w życie i to jest bardzo dobra zmiana z perspektywy właśnie stron postępowania, z perspektywy sprawnego organizowania wymiaru sprawiedliwości. Niewątpliwie te zmiany, które są zawarte w sferze administracyjnej, one także będą organizowały lepszą pracę na potrzeby związane z funkcjonowaniem sądownictwa. Panie ministrze, nie chcę burzyć pana swobodnej wypowiedzi, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. A co do wypowiedzi pani redaktor, to musimy się uzbroić w chwilę cierpliwości, dlatego że rzetelnej, merytorycznej pracy służy też to, żeby ta praca mogła się rozpocząć w atmosferze spokojnej i mogła przez chwilę się toczyć. Pan prezydent zapowiedział, że będzie etap oczywiście także konsultacji, ale pan prezydent, tak jak powiedzieliśmy, ma tę perspektywę czasową zarysowaną w układzie około 2-miesięcznym i ja bym się nie chciał wypowiadać na temat szczegółów projektów, które są procedowane w kancelarii prezydenta, czy są przygotowane. W każdym razie Społeczny Komitet Żądamy Reformy Sądów zbiera podpisy, ma być ich 1 000 000, taki jest cel, żeby pokazać, że protesty przeciw ustawom o sądach to nie jest dominująca postawa społeczeństwa. Ja myślę, że społeczeństwo popiera. Tu tak, chyba jesteśmy wszyscy ustawy, zgodni co do tego, że jest potrzebna zmiana. Pan prezydent weźmie pod uwagę te dwie strony. Trudno zważyć, która jest w większości, która w mniejszości. No ale wiadomo, były protesty, z drugiej strony jest poparcie. Będzie to ważne. Badania opinii publicznej wszystkie potwierdzają, że większość Polaków jest za zmianą, za reformą, za zmianą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Ja to mówię na podstawie także moich osobistych doświadczeń związanych z moją poprzednią pracą zawodową. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że wiele jest w tej sprawie do zrobienia i ten proces następuje. Te zmiany, które są w prawie ustroju sądów powszechnych, one bezpośrednio dotykają bardzo ważnych rzeczy. Tak jak mówiłem, to, że sędziowie będą równo obciążeni pracą, czy to, że będzie jako zasada ustrojowa, że nie będzie można dokonywać zmiany, jeżeli chodzi o przydział spraw na zasadzie takiej doraźnej widzimisię, tylko na zasadzie takiej, że pewnym naczelnym mechanizmem będzie zapewnienie bezstronności przez losowy przydział spraw sędziom w ramach danego wydziału. To są ważne rozwiązania, które mają istotne, praktyczne znaczenie. Jeżeli chodzi dobrze, o zmiany... Panie ministrze, przepraszam, ale to już pan powiedział. Ja tylko pytałam, jak dalece będzie prezydent brał pod uwagę opinię społeczną, różne opinie. Panie rektor, pan prezydent się wsłuchuje w głosy i przeciwników, i zwolenników rozmaitych rozwiązań. Wsłuchuje się w głosy ekspertów i proceduje zgodnie z najlepszą wiedzą dla dobra Rzeczypospolitej. Grzegorz Długi, czego Kukiz 15 oczekuje od prezydenta, jeśli chodzi o tryb prac nad tymi ustawami i jeśli chodzi o meritum, o te zmiany, które będą przygotowane? Znaczy, no, trzeba stwierdzić, że 2 miesiące na przygotowanie tych reform jest to bardzo ambitny termin, bo 2 miesiące, szczególnie w sytuacji Kancelarii Prezydenta, chciałem zwrócić uwagę, że Kancelaria Prezydenta nie dysponuje takim zapleczem jak na przykład rząd, który w Ministerstwie Sprawiedliwości ma iluś sędziów zatrudnionych, który ma iluś specjalistów i ogromne możliwości. Tutaj prezydent musi się oprzeć tylko na swoich współpracownikach i osobach, które, że tak powiem, z dobrej woli postanowią wesprzeć jego projekty. Także... Proszę się nie martwić, panie pośle. Znaczy ja to mówię, damy radę. Ja to mówię, że tak powiem, ze szczerego zrozumienia, a nie... Panie pośle, jest mało czasu, jeżeli by były pisane ustawy od zera, a jeżeli one będą tylko poprawiane na podstawie tego, co zostało uchwalone, do tego chciałem to jest powiedzieć, dużo że czasu. Zgodnie z wypowiedzią pana prezydenta, to pan prezydent ma zamiar poprawić te ustawy, które zawetował. A to jest trochę za mało. To nie jest reforma wymiaru sprawiedliwości, to będzie poprawienie tych ustaw. Obawiam się, że jeżeli je poprawi, aby one były zgodne z konstytucją, to będą miały, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, wybite zęby, czyli to, co większość rządowa chciała osiągnąć, nie będzie tam mogło być osiągnięte, bo jeżeli nie zwolni się wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy z jakichś przyczyn nagle władzy przeszkadzają. Więc jak się ich nie zwolni, to Prawo i Sprawiedliwość nie poprze tego projektu. Wobec tego będziemy mieli poważny problem, jak to rozwiązać. Ja jednak liczę na to, że obóz prezydencki bardzo chętnie wesprzemy tutaj we wszystkich pracach, które będą zmierzały do reformy takiej, która spowoduje, że nasze sądy będą pracowały nieco lepiej, że w naszych sądach będzie poczucie autorytetu państwa z jednej strony, a bierzmy pod uwagę, że ten autorytet sądów jest w tej chwili bardzo zniszczony i to nie tylko z powodu takich czy innych zachowań niektórych sędziów, ale również z powodu kampanii, która jest prowadzona w niektórych mediach. W każdym razie zniszczony autorytet sądu to jest praca na wiele lat, żeby to odzyskać. Natomiast aby to czy państwo oferują udział w konsultacjach tak, swoich ekspertów? Pan prezydent o tym wie. Czy też siebie państwo oferują? Jak najbardziej, w każdej chwili. I jak wiemy, nasz Paweł Kukiz jest w kontakcie z prezydentem i oferuje mu cały czas wsparcie tego, co my mamy. Bardzo dziwnie pan minister Mucha kiwa głową, tak? My pracujemy powątpiewająco. Nie kiwał głową powątpiewająco. Było spotkanie pana przewodniczącego Pawła Kukiza wcześniej, tak jak było spotkanie z panem prezesem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. I te konsultacje są po prostu szerokie. Natomiast no nie jest pan Paweł Kukiz jakimś bieżącym ekspertem w Kancelarii Prezydenta i tak wypowiedzi pana posła nie można interpretować. Pan poseł kończy. Chodziło o wsparcie polityczne oczywiście. Natomiast tak, wsparcie merytoryczne, no tymi siłami, którymi dysponujemy, oferujemy to prezydentowi i z całym sercem, bo to nie tylko, że z rozumem, ale również z sercem wspieramy to, co jest ewentualnie dobre. Barbara Dolniak, co oferuje Nowoczesna, projekt Justicji, tak? To prawda. Był taki moment, że 3 kluby poselskie zgłosiły projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Justicji, ale ten projekt został niestety odrzucony w pierwszym czytaniu przez większość sejmową, a zawiera naprawdę bardzo dużo dobrych pomysłów. Zaprasza, wręcz proponuje, by w procesie wybierania kandydatów, wskazywania kandydatów na sędziów Krajowej Rady Sądownictwa uczestniczyli obywatele, bo tam jest wskazana grupa 2000 obywateli, którzy mogą takiego kandydata wskazać. A więc są tam rozwiązania, które przewidują przewidują również udział obywateli w powoływaniu i tworzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Od początku jesteśmy otwarci na rozmowę, zgłaszamy propozycje i w tej chwili również, ja zresztą w jednym z swoich ostatnich sejmowych wystąpień zgłaszałam wniosek, by większość sejmowa cofnęła się i rozpoczęła jeszcze rozmowę przed uchwaleniem tych dwóch ostatnich ustaw, ponieważ one są, i to potwierdził prezydent w swoich wetach, niekonstytucyjne, sprzeczne z konstytucją. Mimo to państwo uchwaliliście ustawę, a gdybyście nie głosowali tej jednej czy drugiej ustawy, tylko przystąpili jeszcze do rozmów, do dyskusji, to moglibyśmy uniknąć całej tej sytuacji, bo wszyscy to potwierdzamy. Wszyscy mówimy o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko nie reformy polegającej na wymianie kadr, i to wymianie kadr, jak to wskazał prezydent, przez prokuratora generalnego. Prokurator generalny w dzisiejszych czasach, stworzyliście takie uregulowania, ma wymieniać prezesów, wiceprezesów, wizytatorów, którzy mają wizytować sędziów. Wszystko podporządkowane prokuratorowi generalnemu. A jeśli chodzi o wkład osobowy, co państwo oferują? Nie ma takich rozwiązań w prawie ustroju sądów powszechnych. No to ja za chwileczkę wrócę, jak pani redaktor ten temat poruszy, bo ustawa o ustroju sądów powszechnych również stworzyła takie sytuacje. Wcześniej ustawa o dyrektorach sądów podporządkowała na wprost. Chciałbym, żeby prokuratorowi generalnemu. Drodzy państwo, chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na finanse. Finanse to istotny element funkcjonowania każdej instytucji, również sądu. I poprzez finanse można wpływać na wszystko, doskonale o tym wiemy. Nowoczesna oferuje, jest, jeśli chodzi o osoby? Jest zarówno otwarta na współpracę, jeżeli chodzi o ekspertów, o posłów, o osoby, które w gronie posłów mają wiedzę i doświadczenie prawnicze, prawników. Jest szeroko otwarta na wszelką współpracę, by stworzyć taki sposób, taki kierunek reformy wymiaru sprawiedliwości, która usprawni ten wymiar sprawiedliwości, a więc skróci kolejki, a więc zlikwiduje potężny formalizm, uprości, przybliży sąd sędziego do obywatela, spowoduje, że będzie tańszy. Mediacja ma się stanąć jednym z istotnych elementów wymiaru sprawiedliwości. W tym zakresie nie ma żadnych, ale to żadnych zmian. Ale to wszystko w ustawach o Sądzie Najwyższym, ale nie w ARS-ie? Proszę posłuchać, panie redaktor, pan prezydent powiedział, że przygotuje reformę sądów. Sądów. Tak cały czas pan prezydent mówi. Teraz jesteśmy na etapie Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, ale pan prezydent mówił o reformie sądów. I my musimy zreformować wymiar sprawiedliwości, a przez Krajową Radę Sądownictwa i przez Sąd Najwyższy nie zreformujemy. Obiecane 2 miesiące. Nie zreformujemy całego. I są dwie ustawy, które trzeba poprawić, tak? Tak, ale ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz Jarosław Kalinowski. Bardzo proszę, czego oczekuje Polskie Stronnictwo Ludowe i co oferuje? No przede wszystkim oczekujemy, że prezydent będzie rzeczywiście strażnikiem konstytucji. Uzasadniając swoje weto w swoim exposé, odniósł się do tej kwestii i to jest nasze największe życzenie. Jeżeli prezydent rzeczywiście będzie strażnikiem konstytucji, to ja powoli zaczynam ufać, że ta reforma... Tak jest zapisane w Konstytucji, że ma być strażnikiem, ale to, że stał się strażnikiem, no to widzieliśmy tylko w ostatnich dniach. Wcześniej było inaczej. Nie do końca. W dniach ostatnich i przedostatnich też. Przypominam ustawę o Rio. No to zamykamy się tak czy inaczej w naszej dyskusji tutaj z posłem Sasinem, który żartował na temat regionalnych izb obrachunkowych, a prezydent przyznał rację opozycji. Kiedy się żartowałem? Bardzo żartował. Pan nie żartuje o pieniądzach, to jest przewodniczący Komisji Finansów. Zawsze mówię poważnie. Bardzo proszę. Weto rzeczywiście wstrzymało zamiary rządu, zamiary PiS-u do przejęcia kontroli nad sądami. Natomiast nie wiemy, co będzie dalej. Znaczy, ja widzę dzisiaj dwa scenariusze. Jeden, że prezydent z gronem ekspertów, z którymi będzie pracował, no pytanie, jak szerokie to będzie grono, może to być wersja poprawiania, czy próby poprawiania tego, co zostało zawetowane, co zostało przez rząd tak naprawdę zaproponowane. I to nic dobrego z tego nie wyniknie, w mojej ocenie. Natomiast jeżeli rzeczywiście będą to szersze konsultacje, I prezydent rzeczywiście, tak jak dzisiaj pani Zofia Romaszewska w wywiadzie mówiła, że nie może być to rozwiązanie zamknięte tylko i wyłącznie do wymiany kadr, tylko rzeczywiście związane z funkcjonowaniem sądów w sensie przyspieszania procedur w tym kierunku, no to wtedy rzeczywiście może się to skończyć dobrze. Ja też chcę wspomnieć o tą stronę europejską. No to, że to jest jedno zdanie. To weto sprawiło, że nie mamy artykułu 7 uruchamianego przynajmniej. Dobrze, zaraz porozmawiamy o stronie europejskiej, jeżeli państwo czyli pozwolą. Wyprowadzanie Polski z Unii zostało wstrzymane. Poboczne. Jacek Sasin, czego oczekuje Prawo i Sprawiedliwość? Czy będą konsultacje na etapie przygotowywania ustaw, czy dopiero rozmowy rozpoczną się, kiedy państwo zobaczą gotowy projekt? Szanowni państwo, czy będą konsultacje, to jest pytanie do pana prezydenta i do pana ministra tutaj, który reprezentuje pana prezydenta. Jak jesteśmy o gotowość? No, gotowość jest oczywista. Ona była deklarowana przez nas od samego początku. Pan minister Ziobro mówił również o tym, że cały jego resort jest gotów włączyć się w te konsultacje, służyć również panu prezydentowi tym trochę zapleczem. Tym zapleczem. Mówię. No nie, no panie pośle, naprawdę, no proszę, jakby nie szukać się złych intencji. Służyć również tym zapleczem eksperckim, którym pan minister dysponuje, więc jesteśmy gotowi się oczywiście włączyć do tych rozwiązań, do tych, przepraszam, prac. Ja muszę powiedzieć tak, nie ukrywając, że byliśmy zaskoczeni i zasmuceni tymi wetami pana prezydenta, z drugiej strony trzeba powiedzieć, no jesteśmy też w jakiś sposób wdzięczni panu prezydentowi, że kiedy już podjął taką decyzję, jaką podjął, nie odsunął niejako od siebie problemu. Przecież możemy sobie wyobrazić, że pan prezydent by zgłosił weta i powiedział, no przygotujcie teraz inne ustawy. No pan prezydent wziął na siebie ten ciężar. To jest duży ciężar rzeczywiście, bo również sprawia niebezpieczeństwo, stawia przed panem prezydentem takie niebezpieczeństwo, że no stanie się jednak obiektem tego zmasowanego ataku ze strony opozycji, który widzieliśmy w czasie prac parlamentarnych. Kiedy ja słyszę państwa z opozycji, że panią marszałek, że była propozycja rozmowy, była propozycja jakichś dalszych konsultacji państwa strony w Sejmie, to my widzieliśmy, jak ta rozmowa wygląda na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, gdzie pani szef Ryszard Petru wyrywał przewodniczącemu mikrofon. Tak wyglądały możliwości rozmowy, które stworzyliście państwo w Sejmie, więc takich możliwości nie było. Być może, chociaż to do końca nie wierzę, ale być może w tej chwili te konsultacje, które pan prezydent będzie chciał prowadzić, będą wyglądały inaczej. Panie pośle, a jakie są oczekiwania? Mówi pan o gotowości, a jakie są oczekiwania? Jakie to powinny być zmiany? Czy to powinno być zbliżone do tego, co zostało przygotowane w Sejmie? No, to jest oczywiste, że jeśli przyjęliśmy te projekty ustaw, to najlepiej, bylibyśmy najbardziej zadowoleni, gdyby one zostały przyjęte w takiej wersji, jakie uchwaliliśmy. Jasne, ale mamy całą otoczkę społeczną. To rozumiem, już nie będzie miało miejsca po decyzji pana prezydenta. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby te projekty, które pan prezydent przygotował, oznaczały rzeczywistą, głęboką reformę sądownictwa. Taką zresztą reformę, którą deklarował pan prezydent również z swojej strony, kiedy kandydował na prezydenta, więc to jest również element programu pana prezydenta, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. I te reformy muszą również zawierać ten element pewnych zmian kadrowych. Tutaj muszę się sprzeciwić temu, co mówili państwo z opozycji. Te sprawy kadrowe są ważne, ponieważ no, nie da się reformować sądownictwa rękami tych samych ludzi, którzy tworzyli i akceptowali patologie, które miały miejsce w sądownictwie w ostatnich latach. A to było udziałem sędziów Sądu Najwyższego, przede wszystkim KRS-u, tych, którzy byli głową tego systemu sądownictwa w Polsce. Te osoby powinny rzeczywiście odejść, powinny się pojawić nowe osoby, które będą gwarantowały pełne zaangażowanie w reformę sądownictwa. Te zmiany kadrowe nie dotyczą wymiany, szanowni państwo, sędziów w sądach powszechnych. One proponowane zmiany kadrowe dotyczyły wymiany sędziów w tych właśnie sądach, które są niejako całą głową tego sądownictwa, bo ryba psuła się od głowy i od głowy musi zostać również naprawiona. I ja oczekuję, czyli ustawa musi gwarantować wymianę kadrową. Nie, jeśli pani pyta, co ona ma gwarantować, co te ustawy mają gwarantować, to również mają gwarantować to, że znikną te podstawowe patologie. Czyli że sędziowie dzisiaj wybierają się sami się kontrolują, sami się każą, a raczej nie każą w sytuacji, kiedy sprzeniewierzyli się etosowi sędziego i że muszą gwarantować, że sądy i sądownictwo będzie pod społeczną kontrolą. Nie może być tą nadzwyczajną kastą poza jakąkolwiek kontrolą. No, to jest ten fundament, który naszym zdaniem muszą te nowe projekty które muszą się te nowe projekty posadawiać. I Rafał Grupiński. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie jest tak, że z jakimś spokojem będziemy obserwowali pracę w kancelarii pana prezydenta, ponieważ miał rację pan marszałek Kalinowski, że przez blisko półtora roku pan prezydent nie dawał nam dowodów na to, że jest strażnikiem konstytucji. To też na pewno i mówił o tym przewodniczący Grzegorz Schetyna, chętnie będziemy współpracować, jeśli pan prezydent wykaże taką wolę współpracy z opozycją w ogóle w tej kwestii, nie tylko z ekspertami zewnętrznymi, to jesteśmy do dyspozycji. Natomiast, czyli państwo nie przynoszą projektu, tylko gotowość? Nie, my przygotowujemy także równolegle projekty. Powołaliśmy trzyosobowy zespół w tej chwili z panią poseł Kamilą Gasiek-Pichowicz, z Borysem Budką i Krzysztofem Paszykiem, który będziemy... Znaczy część opozycji. Tak, czy partie parlamentarne, opozycyjne. I będziemy pracowali nad zmianami, bo także ta ustawa niezawetowana wymaga absolutnych zmian i tam są potrzebne zmiany, nad którymi musimy pracować. Tak więc tu w tej kwestii nie wolno zapominać o tej podpisanej ustawie, która także jest fatalna i daje ogromną władzę prokuratorowi generalnemu, politykowi nad sądami. Jest kwestia bez wątpienia niezwykle istotna, żeby w jakiś sposób, i to jest też nasze zadanie, nie tylko opozycji, ale także wszystkich tych ludzi, którzy protestowali, żeby przeciwstawiać się tego rodzaju takiemu bylowowi propagandy, jaką przed chwilą pan poseł Sasin tutaj przedstawiał słuchaczom, tak jakby przedstawiając cały system sądownictwa, jakby to była jakaś sycylijska mafia, którą zarządzają ludzie zepsuci do cna i trzeba to wszystko zmienić, wyrzucić tych wszystkich ludzi, po prostu przeoczyć do góry nogami. Nie wolno w ten sposób mówić o wymiarze sprawiedliwości. Wszędzie są ludzie niedoskonali, są ludzie, którzy popełniają wykroczenia czy nawet przestępstwa, ale to nie znaczy, że powinniśmy w ten sposób wylewać dziecko, jak powiem, wymiaru sprawiedliwości z kąpielą. Tak? To jest tylko dla swoich własnych, jakichś bardzo bym powiedział, ponurych celów politycznych. Wydaje mi się, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości pan prezydent nie może liczyć na jakąś pomoc, mimo takiej zewnętrznej deklaracji, bo z tego, co z tonu wypowiedzi pana prezesa w telewizji Trwam, to wynikało z tego, że pan prezes mówił, poczekamy, zobaczymy, co pan prezydent przygotuje. Ale wszyscy powinni pamiętać, i mówię tu o słuchaczach, jeśli się zastanawiają nad tą sprawą i my wszyscy, że sam pan prezydent nie jest zdolny do prowadzenia, do obowiązywania ustaw, które uchwali bez większości sejmowej. I z drugiej strony bez prezydenta sejmowa większość też niczego nie jest w stanie doprowadzić do prawa obowiązującego. Zdania na to poczekamy, zobaczymy. Znaczy, to nie jest tak, że poczekamy, zobaczymy, oznacza, nie będziemy uczestniczyć w konsultacjach, ale też nie uważamy za stosowne narzucać dzisiaj panu prezydentowi, czy wskazywać panu prezydentowi, jak te projekty powinny wyglądać. Znaczy, to byłoby takie niepoważne traktowanie głowy państwa. Jest deklaracja ze strony pana prezydenta i oczekujemy rzeczywiście, jak ta deklaracja się przerodzi w projekty. Państwo mówicie, że nie ustąpicie nawet na krok. No, to są słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie ustąpimy na krok w reformie, którą żeśmy sobie zaplanowali. No, ale państwo macie jednocześnie sedno i ideę, a nie o przecinek. Tak, jesteśmy zdeterminowani rzeczywiście, żeby realną i głęboką reformę sądownictwa w Polsce koncepcję zrealizować. Dobrze, proszę państwa, 31 sierpnia, sierpnia? Nie, chyba lipca. Komisja do spraw... Komisja Parlamentu Europejskiego spotka się sierpnia. Czyli jeszcze jest dużo czasu, tak. Komisja do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, na temat praworządności w Polsce. I chodzi tutaj o kilka spraw, między innymi dyskryminację płci wśród sędziów, jeśli chodzi o wiek przejścia na emeryturę. Zastrzeżenia budzi też uprawnienie ministra sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sądów. Komisja zwraca się do polskich władz, by nie podejmowały żadnych działań, które doprowadziłyby do odwołania sędziów Sądu Najwyższego. Grozi to bowiem uruchomieniem artykułu 7 traktatu unijnego, który dopuszcza sankcje, co Polsce grozi naprawdę, bo artykuł 7 to, przypominam, jest tak zwana opcja atomowa. i, jak mówią eksperci, raczej mało prawdopodobna, jeśli nie w ogóle nieprawdopodobna. Pan minister Paweł Mucha. Odnosząc się do tych głosów, które były do pierwszego tematu, jednym zdaniem... ingerencji politycznej wtedy, kiedy nie ma ku temu umocowania w zakresie prawa europejskiego. Ja nie wierzę w artykuł 7, nie widzę żadnych podstaw do stosowania wobec Polski artykułu 7, tak jak nie widzę w Polsce żadnego naruszenia praworządności i prostując wypowiedzi na opozycji, nie widzę też w Polsce żadnego naruszania konstytucji. Pan prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji i pan przewodniczący Timmermans mógłby się w moim osobistym przekonaniu także skupić na wielu różnych dzisiaj problemach strukturalnych funkcjonowania Unii Europejskiej, nie, które są bardzo epickie, gołym okiem widoczne. Musimy krócej, Grzegorz Długi, ja tylko chciałam przypomnieć, że to nie chodzi tylko o publicystykę i temperament Fransa Timmermansa, ale także są zalecenia Komisji Europejskiej oficjalne przesłane w 2016 roku. Grzegorz Długi. Dziękuję bardzo. No, troszeczkę jest smutnym to, że pan Timmermans jest tą twarzą tej obecnej, no wojny, bo trzeba to nazwać wprost, wojny pomiędzy biurokracją brukselską, a naszym rządem. Mówię szkoda, dlatego że ja wszystkim to przypominam, że pan Timmermans ma ogromne zasługi dla Polski, dla pamięci historycznej, bo on był tym politykiem w Holandii, który przewrócił pamięć i przywrócił honor generałowi Sosabowskiemu i naszym spadochroniarzom. Wyróżniony przez świętej pamięci. Wobec tego ja bym chciał, żeby o tym pamiętać, gdy oceniamy teraz, bo z jakichś powodów on teraz, że tak powiem, troszeczkę zmienił swój pogląd i problem polega na tym, że nawet dziennikarze... Ale nie na Sosabowskiego. No nie wiem właśnie. Chciałbym go teraz, w innej roli. Chciałbym go teraz spytać właśnie, czy nie zmienił poglądu. Natomiast ja się martwię tym, że wszyscy dyskutujemy o tym, co się dzieje na linii, a nikt nie przeczytał tego raportu. 26 stron ma ten raport, o którym jest mowa. I gdy ktoś by... Szczególnie dziennikarze zadaliby sobie raport Komisji Europejskiej. Zadaliby sobie ten trud i go przeczytali, no to by zobaczyli, że no jest on głęboko polityczny. To znaczy, jest przedstawiona jedna wersja oceny. Kto go natomiast, pisał, ciekawe. Natomiast nie ma tam w ogóle go przedstawionego stanowiska strony rządowej u nas. I dlaczego? Oczywiście, no, być może tak jest i ja się obawiam, że tak jest, że nasz rząd, bo to dotyczy nie tylko tego problemu, ale również innych, na przykład polityki klimatycznej i tak dalej, nasz rząd się po prostu tak bardzo obraził na wszystko, co się dzieje w Brukseli, że nie jeździ tam, nie tłumaczy, nie usiłuje buduje, przekonywać, tak jest, nie stosuje tak żadnych metod politycznych czy prawnych, które by potrafiły, które by zmusiły biurokratów, ja tu podkreślam biurokratów, bo taki jest charakter pracy tych osób, które by zmusiły tych biurokratów do jednak szerszego spojrzenia i rozpoczęcia dyskusji. Ta opcja atomowa, tutaj się nie zgodzę z tym, jest możliwa, bo jeżeli ci biurokraci zdecydują, że trzeba to użyć, to na pewno przed tym przemyślą, że oczywiście państwo Węgry musiałyby się zgodzić. Nie, zgoda. Węgry zablokują. W tym drugim etapie oczywiście. Być może Węgry zablokują. No ale będą szukali kruczków prawnych. Jednym z nich było to, żeby te postępowanie wszcząć wobec dwóch krajów równocześnie i w ten sposób wyłączyć obydwa. Byłoby to trudne prawnie. Byłoby to trudne prawnie, ale nie można tego wykluczyć, że jakieś inne kruczki będą stosowane. Więc ja bym wolał, aby takich dyskusji w ogóle w Brukseli nie było. Ja bym wolał, abyśmy w Brukseli właśnie spierali się tylko i wyłącznie o kwestie klimatyczne i bronili, że tak powiem, naszego poglądu tutaj. Możemy się również, znaczy opuszczę, tak to był odrębny temat, pewnie o tym będziemy mówili. Jeżeli zdążymy, w takim razie panu podziękuję. Barbara Dolnia, też proszę krótko. No proszę, wycieli mnie, jak tam puszczę. Ale za to będę mówić ja. Okay. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko artykułu 7 traktatu, bo komisja zdecydowała również o tym, że w związku z tym, że doszło do naruszenia prawa Unii, że zostanie wszczęte postępowanie, jak tylko wejdzie w życie ustawa o ustroju sądów powszechnych. I tu może nas czekać skarga do Trybunału w Luksemburgu. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia artykułu 7 traktatu. Ale jak przed chwilą powiedział pan poseł Długi, to jest taka formuła. Ja się w zasadzie niczego więcej nie spodziewam, ponieważ Komisja Europejska pisze, mówi jedno, a państwo macie przez cały czas, od samego początku, mimo że to państwo zwróciliście się do komisji jako Prawo i Sprawiedliwość, o tym początkowym okresie to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do Komisji Europejskiej. Weneckiej. Ale chwileczkę. Do Komisji Weneckiej. Komisja się opiera na Komisji Weneckiej. No, ale nie mogę tego skończyć, bo panowie zaczynają mówić. To zaczęło się Komisja Wenecka i ruszyła cała procedura. Państwo od samego początku macie jedną retorykę, a z drugiej strony jest długi okres czasu. Przystąpmy do rozmowy. Porozmawiajmy. Wskażcie kierunki. Porozmawiajmy o sposobach. Państwo macie jedną retorykę. Komisja Europejska, a wcześniej Komisja Wenecka, ma się nie wtrącać do tego, co się dzieje w Polsce. No zapominamy przez cały czas, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. W związku z tym, skoro jesteśmy częścią tej Unii Europejskiej, to Komisja Europejska czy Komisja Wenecka są organami Unii Europejskiej. W związku z czym... Nie w każdej sprawie, ale pani marszałek. Ja panu nie przeszkadzam. Tylko tam, gdzie traktaty o tym mówią. No, nie w każdej sprawie. Ale traktaty o tym mówią. O przestrzeganiu prawa i o zasadach demokratycznego państwa prawa. O ustroju sądownictwa. Dobrze, to może ja dokończę. Będzie pan miał swój czas. Co teraz się powinno zdarzyć? Króciutko. Bo po pierwsze, powinniśmy przystąpić do rzetelnych rozmów, a nie do dyskusji nie bo nie, bo taką formułę prezentuje rząd. Komisja Europejska, Unia Europejska nie ma racji, tylko Prawo i Sprawiedliwość ma rację, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Doprowadzi nas do sytuacji, że staniemy przed problemem, chociażby utraty funduszy, które Unia Europejska może nam zatrzymać. No, ale nie może, no właśnie. Druga kwestia, jeżeli może, państwo tak naprawdę nie chcecie współpracować z Unii Europejskiej, to po co ciągle mówicie o tym, że wy chcecie zostać w Unii Europejskiej? Miejcie odwagę powiedzieć nie, nie chcemy. Nie. Tylko miejcie też odwagę powiedzieć o konsekwencjach, między innymi o stracie pieniędzy przez obywateli. No, to nie jest populizm. To już wcześniej pan poseł Długi powiedział o tym. Powiedział o tym. Oddając głos Jarosławowi Kalinowskiemu. Skończę zdanie. Pan poseł Długi już powiedział o możliwości faktycznego zastosowania artykułu 7 traktatu. Jarosław Kalinowski. I Polska, i nasi sąsiedzi, kiedy zmierzaliśmy do członkostwa w Unii Europejskiej, no, zmienialiśmy wszyscy prawo. Żeby było zgodnie z fundamentalnymi zasadami zapisanymi w traktatach, wcześniej o wspólnotach, dzisiaj o Unii Europejskiej. Wielu polityków niestety dzisiaj, i to naprawdę bardzo liczących się w Unii, mówi, że gdyby dzisiaj miała Polska przystępować do Unii, to by już nie przystąpiła. Moja największa troska i obawa jest taka, że Jarosław Kaczyński przyjął kurs na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście to za chwilę będziemy słyszeć, że nie zamierzamy, że nie chcemy. Ale to problem polega na tym, że to jest etap długotrwały i cały czas idziemy na kolizję. Ja się zgadzam z posłem. Ja się zgadzam z panem posłem Sasinem, że nie ma instrumentów, żeby nam zablokować środki w tym budżecie, który mamy. Ale w przyszłym. Natomiast już w połowie przyszłego roku będzie znany budżet na następne 7 lat po 20 roku. I niestety też coraz więcej polityków, i to naprawdę znowu powiem liczących się, mówi, że trzeba powiązać wydatkowanie środków chociażby strukturalnych z formułą stosowania państwa prawa. Co powinien zrobić jest rząd? Jest jeszcze do tego co dwa lata. Co powinien zrobić rząd, panie młyny, czy tam te żarna administracyjne i instytucjonalne Unii Europejskiej mielą powoli. Powoli, ale skutecznie. Mielą powoli, ale naprawdę przyjdzie moment taki, że się okaże, że mamy potężny problem w Unii Europejskiej. Jeżeli cały czas słyszę, i dzisiaj również, że nic nam nie zabiorą, nic nam nie grozi, to myśmy jako Polska zdecydowali się być w Unii Europejskiej. Co należy zrobić? Jeżeli polskiemu rządowi się nie podoba, to w końcu ktoś wprost powie fora ze dwora. A to jest dla nas strefa bezpieczeństwa. Ale do tego dwora to my sporo pieniędzy również wpłacamy. Jedno zdanie. W tych 7 latach tej projekcji budżetowej nasza składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30 miliardów euro, nie więcej. Natomiast po drugiej stronie mamy 76... A ile wróciło... Mamy 106 miliardów, czyli 76 miliardów tak, na czysto. A ilu z tych 106 miliardów wróciło do firm zachodnich, które tutaj realizowały inwestycje? Idiotyczne, przepraszam. Prawdziwy. Prawdziwy argument. PiS-u do Unii Europejskiej. To nie jest tak, że tylko Polska korzysta. Inne kraje Unii Europejskiej też korzystają na tym, że Polska jest w Unii. Nie róbmy z siebie nędzarza, który tam poszedł i żebrze o pieniądze. Robicie z Polski żądanie. Chcecie sprzedać polską suwerenność za pieniądze europejskie. Nie tędy droga, szanowni państwo, nie tędy droga. Szanujmy się w tej Unii Europejskiej. Mamy tam swoje prawa również. Panie pośle, chciałam pana zatrzymać, żeby panu udzielić głosu. Bardzo dziękuję. A to pan przeprosi, że oddać. A ja przeproszę oddać. Nie, chciałam panu udzielić głosu. Bardzo dziękuję. A wcześniej państwo... Przepraszą słuchaczy za... Tak, ja przepraszam, państwa. Ja miałem głos, ktoś mi przeszkadzał. Bardzo przepraszam za to, bo nie wytrzymałem rzeczywiście tego, co tu słyszę, bo to trudno tego wytrzymać, szanowni państwo. Państwo robicie w tej chwili z Unii Europejskiej nową mutację Związku Radzieckiego, współczesna wersja doktryny Breżniewa. Jak któryś kraj się wyłamuje, to wysyłamy czołgi. No, wczoraj czytałem, szanowni państwo, czytałem wywiad z jednym z eurodeputowanych niemieckich z partii CDU rządzącej, który z ubolewaniem mówił, że nie możemy do Polski wysłać czołgów, prawda? To jest takie myślenie. I państwo to myślenie niestety podbudowujecie swoimi wypowiedziami. Proszę państwa, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby jakakolwiek instytucja europejska mówiła nam w Polsce, jak ma być zorganizowane sądownictwo w Polsce, jak ma wyglądać ustrój sądów, jak mają być wybierani sędziowie. To jest zakres spraw, który należy do kompetencji każdego z państw członkowskich. Szanujmy Unię Europejską jako organizację, która opiera się o traktaty, opiera się o prawo. W tych traktatach jest zapisane, gdzie są pewne wspólne sprawy, a gdzie państwa europejskie mają swoje kompetencje. I to, co robi dzisiaj przede wszystkim pan Timmermans, którego wiedza o Polsce rzeczywiście wygląda w ten sposób, że zamiast o 3 ustawach mówił o 4 z wielką powagą, więc nawet nie wie, o ilu ustawach mówi. Ja myślę, panie redaktorze, że to takie tłumaczenie post factum, żeby ten lapsus pana Timmermansa w jaki sposób wytłumaczyć. Szanowni państwo, ten raport, o którym mówił pan poseł Długi, to jest raport, który jest, wygląda... Którego treść, pani się tego nie spodziewała. Którego treść wyraźnie... Ale pani się burzy. Burzy się pani, tak. Szanowni państwo, ten raport, o którym mówił pan poseł Długi, to jest raport, którego treść rzeczywiście wygląda tak, jak byłby pisany tutaj przez polityków totalnej opozycji w Polsce. Jednostronny. Wypowiadają się politycy czy urzędnicy europejscy, którzy należą do tych samych frakcji parlamentarnych, do których należą czołowe partie opozycyjne w Polsce. Mamy przeniesienie walki politycznej z Polski do Brukseli. To jest fakt, to jest realizacja przecież zapowiedzi chociażby Grzegorza Schetyny, który tuż po wyborach mówił, że metodą walki opozycji totalnej będzie ulica i zagranica. I to jest realizowane. Panie pośle, i my nie możemy... Czy rząd, panie, przestanie, i my nie możemy... Proszę, proszę mi nie przeszkadzać. My, czy rząd... Projekty rewolucji antypolskich pisali posłowie PiS-u. Panie marszałku, czy rząd rozważy... Z posłem kiedyś prezydentem Jerzym Dudą. Panie marszałku, czy rząd rozważy intensyfikację dialogu z Komisją Europejską? Pani redaktor, dziękuję, że pani nie posłuchała pana posła Grupińskiego, który krzyczał, nie zgadzając się ze mną, proszę zabrać głos. Tak wygląda demokracja w wykonaniu Platformy. W wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Można mówić wtedy, kiedy się mówi tak jak Platforma, jak totalna opozycja. Może pan odpowiedzieć na pytanie? My, pani redaktor, cały czas z Unią Europejską rozmawiamy i będziemy rozmawiać. Problem jest tylko w tym, że urzędnicy europejscy to tak trochę jak grochem o ścianę. My swoje, a oni tylko i wyłącznie przyjmują to, co sufluje im opozycja totalna w Polsce. Ale będziemy rozmawiać, nie będziemy od tego dialogu oczywiście uciekać. Będziemy tłumaczyć, że nasze zmiany mają służyć przede wszystkim lepszej praworządności w Polsce, niż to miało miejsce dotychczas. Rafał Grupiński. Panie doktor, cieszę się, że przed końcem audycji zdążę się wypowiedzieć. Ma pan jeszcze 10 minut, panie pośle. To nie tak mało. Zabiera mi pan cały czas. No wie pan, szkoda, że pan nie panie może sam pośle, tutaj proszę się wypowiadać. Nie przeszkadzać. Rafał Grupiński. Pan powinien założyć periodyk Prawa i Sprawiedliwości, który by się nazywał podwójne nie, bo propaganda, jaką pan uprawia i wodę z mózgu, jaką próbuje pan robić słuchaczom, jest po prostu coś, jest czymś nieprzyzwoitym. Opowiadanie, że my przekształcamy Polskę i Europę na kształt Związku Radzieckiego, jest po prostu kompletnym tego absurdem. Oczekujecie, że Europa będzie Związkiem Radzieckim. Ale niech pan przestanie przeszkadzać. Co powinien zrobić rząd? Problemy są następujące. Rząd przede wszystkim lekceważy Europę i ma rację Unię Europejską, ma rację marszałek Kalinowski, mówiąc, że to jest droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości są zapraszani do Brukseli na ważne spotkania, żeby wyjaśnili zmiany, które są proponowane, żeby po prostu podjąć dialog. Oni nie tylko tam nie jadą, ale na listy, które są wysyłane do rządu, odpowiada wiceminister Szymański, żeby wykazać lekceważenie i pogardę dla najwyższych urzędników europejskich w ten sposób, bo to jest w języku dyplomatycznym okazanie braku szacunku. Ale jest moim bliskim znajomym. Nie tylko zdolności, tylko funkcji, którą pełni dana osoba. Mówię o pewnym poziomie dyplomacji, fatalnym tak naprawdę poziomie dyplomacji, jaki w tej chwili rząd uprawia. Odwracacie się tyłem do Europy. Robicie wszystko, żeby tak naprawdę Polskę z Europy wyprowadzić. Na szczęście pan prezydent znalazł w sobie na tyle sił, żeby przeciwstawić się i ten proces przynajmniej na chwilę zatrzymać. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie w tej sprawie konsekwentny. Panie przewodniczący, nikt Polski z Unii Europejskiej nie wyprowadzał to, co nie jest, wyprowadza. To, nikt nie miał takich zamiarów. I pan wiele procesów. Nie musiał wstrzymywać. Panie ministrze, przestańcie mi panowie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Walka strachem. Bardzo, proszę nie przeszkadzać. Bardzo, panowie, albo nie znacie historii, albo ją nieuważnie studiowaliście. Procesy historyczne zachodzą powoli. Drobne rzeczy czasami decydują o tym, że potem uruchamia się lawina historyczna. Nie wolno lekceważyć takich rzeczy, w których podejmujecie decyzje sprzeczne z traktatami, sprzeczne z porządkiem. A co więcej, co najgorsze, sprzeczne z wartościami zachodnioeuropejskimi, z których wyrosła polska cywilizacja. Rozdzielenie, ja mówiłem o tym wielokrotnie, rozdzielenie sądownictwa od władzy wykonawczej, czyli od władzy królewskiej, nastąpiło w początku XV wieku w Polsce. A jak jest w Niemczech, a wy to zaczęliście rujnować teraz. A jak jest w Niemczech, panie pośle? Jest w Niemczech, panie jest tak, pośle, że tak. Wymiar Sprawiedliwości funkcjonuje. Kto sędziów mianuje? Kto sędziów mianuje? A jaką mają konstytucję? Kto sędziów mianuje? Panie pośle. Proszę przeczytać i zobaczyć. Ale wychodzą z Unii Europejskiej, panie marszałek, bo sędziów mianuje prezydent na wniosek ministra sprawiedliwości. Ale wy naruszacie konstytucję. Nikt nie mówi o tym. Pani marszałek, ja mogę dokończyć. Ale wydaje zabrania reformować wydaje mi się. Proszę państwa, wydawało mi się, że ja tutaj zaprosiłam do studia mimo wszystko ludzi eleganckich i kulturalnych. Chciałabym, żeby to przed wakacjami to wrażenie pozostało w słuchaczach. Więc powiem tak, w każdym kraju federalnym Niemiec panuje nieco inny system prawny, jeśli chodzi o wyłanianie sędziów. W każdym kraju federalnym Niemiec jest inny porządek, panie pośle. I proszę nie wprowadzać w błąd. A sąd do najwyższego, jak sąd najwyższy, jak jest wybierany, panie pośle? Ale jest, jak jest wybierany? No jak? Panie pośle, może ja bez powiem udziału to, co... władzy wykonawczej jest wybierany. Ale po jakim systemie wcześniej wyłaniania tych propozycji kadrowych? No proszę, no nie a będę u nas w tej chwili miał ich, do tego wracał, bo chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Panie przewodniczący, jedno, że chcę powiedzieć jedno zdanie o panu... poproszę. Już, co powinien zrobić zdanie. Rząd? Wiadomo, że nie dokona zmian po myśli Platformy Obywatelskiej w tym momencie. Jak prowadzić dialog z Komisją Europejską? Moim zdaniem nie ma woli. Proszę zwrócić uwagę na jedno zdanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim wywiadzie w telewizji Trwam. Otóż Jarosław Kaczyński powiedział, że to w Unii Europejskiej łamane jest prawo europejskie. To prawda. Od wielu, wielu lat, od bardzo długiego czasu użył takiej formuły, cytuję dosłownie, a to Polska tylko to prawo europejskie w tej chwili przestrzega, na przykład robiąc tą, rujnując, próbując przynajmniej, dzięki prezydentowi się to nie udało, rujnując na przykład system sądowniczy w Polsce. No jeśli mamy do czynienia z takim obłąkaniem, z taką paranoją sposobu widzenia porządku europejskiego, to gdzie my pójdziemy za chwilę? A jak było z uchodźców? Kwot uchodźców jak było? Czy to było zgodne z prawem europejskim, czy niezgodne, panie pośle? Czy to wszystko zbyt ostrych słów? Ale to jest naprawdę. Trybunał dorosłym. Powinniśmy szanować. My powinniśmy się czuć tutaj jak w szkole i to podstawowej i to dla młodzieży trudnej. Naprawdę, proszę państwa. Specjalnej troski. Co należy zrobić z Puszczą po komunikacie Trybunału Sprawiedliwości, który tymczasowo nakazał wstrzymać wycinkę drzew? Czy trzeba poczekać na ostateczną decyzję, bo to jest taka decyzja tymczasowa, i przesłać wyjaśnienia, czy jednak państwo by zalecali, żeby tę wycinkę wstrzymać? I teraz tylko tak lub nie, ponieważ za pół minuty kończy się nasza audycja. Panie ministrze? Ja tylko jednym zdaniem nawiązał do pana przewodniczącego Brudnickiego. Polska się nie wyrosła na wartościach dzisiejszych brukselskich, tylko Polska wyrosła na tych wartościach, które są nam przypisane i o których mówił prezydent Trump, odwołując się do Dumy Narodowej Polaków. Ja się nie zgadzam, o tym, że te wartości brukselskie są wartościami polskimi. Ministerstwo Środowiska powinno odpowiednio zareagować i podjąć odpowiednie działania po rozważeniu tych argumentów, które są przedstawione. Ale ciąć czy nie ciąć? Trzeba to... się do no i taka retoryka pokazuje, że ciąć, nic się nie zmieni. Nie ciąć, bo drzewa rosną długo, a szybko się je wycina i za chwilę nie będziemy mieli puszczy. Wszystkim, nikt nie wycina puszczy, pani redaktor. Naprawdę, nie dajmy się zwariować. No, jest prowadzona... No, obrzeża je, puszczy, no, ale pani redaktor, tak. Nie, no jest prowadzona aktywna polityka ochrony Puszczy Białowieckiej przed szkodnikami, przed chorobami. Naprawdę, no jeśli dzisiaj Trybunał Europejski uważa, że nie należy tej ochrony prowadzić, to cóż. Czyli ciąć. Nie, no nie ciąć, no nikt nie wycina puszczy. Nie, państwo nie wprowadzajcie w błąd opinii publicznej. Chore drzewa to, w puszczy się wycina. Dokładnie. Dziękuję. No, ale to też nie ale można. W puszczy. Bo puszcza ma no to najlepiej, niech najlepiej te szkodniki wszystkie drzewa zniszczą. No to jest absurd. Dziękuję państwu, spotkamy się za kilka tygodni. Miłych wakacji. Barbara wszystkiego Dolniak, dobrego dla wszystkich dziękuję państwa. Bardzo udanych wakacji. Rafał Grupiński, Paweł Mucha. Mniej deszczu niż w lipcu. A ja nie mam wakacji, a wszyscy mają. To jest nie fair. Nie pożyczyliśmy spokojnych wakacji słuchaczom, bo my słuchaczom jeszcze pracujemy. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Tę ofertę przedstawiam 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia wybrane szafy, komody i szafki RTV kupisz 25% taniej. W 20 ratach 0%. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata, tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł.